Aprendo que mi aita fue torturado brutalmente durante 9 días. Mila behatziun talarogeita bian atxiloaldian sartu eta 9 egunez torturatu zuten Esteban Murueta Goiena askatu eta bizpairu egun berantago zendu zen. Amaia Merinok usaia du gai horien tratatzea, Asier eta biok edo nundago Mikel bezalako lanak pasaratu baititu, aldiguntan senide baten ikuspegitik hartu du osoki historioa. Pelikularen fokoa da Tamara konturatzen denetik, asumitzen duenetik bere aitari gertatutakoa, ibilbide luze bat egiten du bere bizitzan, fokoaren erdian jartzen duena pelikula honek da, zer nolako ibilbidea egiten duen senide batek bere familiarra torturatua izan denean eta hilda. Ike se murió por esas torturas. Gaur egun Eusko Jaurlaritzak 5.380 tortura kasu dokumentatu eta aitortu ditu Espainiar Estatuak. Amak, lan horren bidez, ezagupen lana segitu nahi du Merinok. Orain arte guretzeko oso garrantzitsua izan da fokoa jartzea pelikulatan, egin ditugun filmetan, aizue hau gertatu izan da. Gertatu dira halako eta halako eta halako kasuak, niretzako behintzat garrantzitsuena dena eta da, hau bermea, ez errepikatuko den bermea. Dokumentala Tamara Murueta Goienaren hitzetan oinarritzen da artxibo irudirik baliatu gabe, ordez Ador Larrearen ilustrazioak hautatu dituzte. Utsune handi bat geneukan, ta zen zeregin oroitzapen horiekin guztiekin. Eta ume zenean izandako oroitzapenak zirela behintzaldenengoak, ba, pentsatu genuen agian izango zela erresa animazioz egitea. Aste arte gabuntan emango dute indarkeriaren oihartzunak Baionako Atalant zinegelan, ondotik Amaia Merino bertan izango da publikoaren galderai erantzuteko.